Sura me uturure. Madua isa ya huura wanjuru. Isa awo ani ya wulia nia. Kala samero sabte. Bawa. Saadi chidna. Tadanam daraja niro njoro. Tiro daraja ye. Awa am tiro yimma sammaro. Rosa wiso ye choro. Tiro kundo kala adam gana fia yeng kiam. Rosa wiso ye di. Adamani ala jire. Tok tilo da. Nonja, koro isa almasiu ti nodu madu ya, noja. Kida diro, simada, tumuwa kila ndunala daraja njikana. To, bawa, daraja duong, niya roko, ka uduna, alaktina mang, takana da urose. Amduna adhan, ura simadhuro, chunum isa nookana. Taika anam, taia urosime, mana anam jana. Kirma awuro simma samma na nimin kadero nojana. Mana wulsu mada tayro wulukana. Mana da chamoy u na nimin kadikoro. Jire maro nojana. Koro nima uwa sunodum da kasachana. Tayro maduwa yidiki. Duna dhuro ni. Tayduong. Uro simma dhuro maduwa yidiki. Tayika anam nangaro. Awo kake samma kaanam. Awo kaanam samma ye kake. Koro taila ndaraja fandikana. Wudi dunia lan gadero diga kiwao. Amanta izi koro ya dunia lan dasai. Koro uye na nambo isiki. Bawa tair. Chunum duong uro simma lang taia rone. Tai tiloro walja jiri uwa niya tilodhigai. Sa u taia rokwadi. Chunum duwan uro simbalang taia royoko. Taia rokuna koro awo kitawulang uruwada di wakajoro ti fatuna maduro kajia falinjama fatuni. Amankirma na nimbo isiki. Awo anya churo dunayang uliki karukijini jawro taila ndigaro. Tairo mana nim yikina. Dunadi taia wayeno. Tai dunia ya ninangaro. Jili uye dunia ya gnidi gai. Tai ya dunia lang. Tuluero gni njuoriki. Amman tai ya. Ti kalado lang kanero njuoriki. Tai dunia ya ni. Jili uye dunia ya gnidi gai. Jire lang tai ya tairo kalenge. Mana numdi tima jire du. Jili uwa dunia ro sunodum madi gai. Uye tai ya dunia ro kinodoko. Tai nangaro kala niya niro njikana. Taiye jire lang tairo waljaro. Tairo njaro ni koro tai doang. Mana njala uwa kasansai ziyero modua yediki. Bawa tai samma tiloro walja. Jiri ni wulang uye nila ndigai. Taiye andila tiloro walja. Dunadi nima uwa sunodumbo kasochoro. Koro daraja uro simma da tairo yekara. Tai tiloro walja jili andi tilodhigai. Wu tailang niye wulang. Adhigaining tiloro walja. Dunadi nima uwa sunodumye koro jili uwa saraama adhigai tai ya raama ero nojoro. Bawa tai uro simma diya uwa roko na adhiga kena dhing napcha ya raako. Adhigaima daraja ni charwi, daraja duong, uro simma, ka udina, alaktimang, uwa sarama nangaro. Bawa jirema, duina di niya nonjini. Ama, u niya nonjikana, koro tai ani nima uwa sunodumbo nojana. Chunum tairo isa nookana, koro fung isa nooki. Karawa tilang, sarama di choronjan digaro, uye taila ndiga koro. Yano isae.